ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่3เรื่องพอบวชเสร็จเป็นพระใหม่อะไรทำได้ทำไม่ได้ต้องรู้ทันที บัดนี้การอุปสมบทก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าสังฆกรรมของที่ประชุมได้จบลงบัดนี้ก็ได้เป็นพระภิกษุมีพุทธบัญญัติว่าเมื่ออุปสมบทเสร็จให้อุปัชฌาย์รีบบอกอนุสาสน์ทันทีก่อนที่จะออกจากโรงอุโบสถอนุสาสน์ก็คือคำสอนเบื้องต้นให้รู้ว่าพระจะเป็นอยู่อย่างไรจะดำเนินชีวิตในแง่ของปัจจัย4อย่างไรแล้วก็มีอะไรที่ทำไม่ได้ที่ทำแล้วจะขาดจากความเป็นพระภิกษุต้องรู้ไว้ก่อนอย่างอื่นนั้นไปเรียนทีหลังได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องให้รู้ไว้เพราะว่าถ้าไปผิดพลาดเขาก็จะไม่รู้ตัวก็หมดความเป็นพระภิกษุและต่อจากนั้นก็จะบอกไตรสิกขาเพราะฉะนั้นที่จะบอกต่อไปนี้จะบอก3ตอนตอนที่หนึ่งเรียกว่านิสัย4เมื่อกี้ได้ยินคำว่านิสัยมาขอนิสัยทีแล้วตอนนี้นิสัยอีกแล้วเมื่อกี้นี้เป็นนิสัยอยู่ที่บุคคลคือไปอาศัยพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ท่านช่วยในเรื่องการศึกษาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบุคคลมาเกื้อหนุนการศึกษาของท่านทีนี้เป็นนิสัยที่เป็นวัตถุก็คือปัจจัย4ปัจจัย4นี้สำหรับพระภิกษุมีชื่อเรียกพิเศษว่านิสัยก็เป็นนิสัยที่อยู่กับพวกสิ่งของวัตถุที่เราต้องบริโภคก็หมายความว่าชีวิตพระเนี่ยเราอาศัยบุคคลคือประชาชนแล้วก็อาศัยวัตถุปัจจัย4เพื่อเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราในการที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้มองว่าเป็นเครื่องอาศัยเกื้อหนุนเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่พุทธศาสนาเนี่ยมองวัตถุว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนไม่ได้เป็นจุดหมายเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้มีกินบริโภคหาความสุขจากวัตถุแต่เรามีวัตถุเพื่อมันมาเกื้อหนุนเราให้เราสามารถทำความดีได้ฝึกตนเองเจริญงอกงามขึ้นให้ชีวิตดีขึ้นในด้านต่างๆที่ว่าไตรสิกขานั้นอันนี้เป็นคติให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่อาศัยนะเราก็ให้มีจำเป็นแต่ว่าพอสมควรพออยู่ได้นี่นิสัย4ของพระภิกษุก็คือ 1. อาหารก็อาหารบิณฑบาต 2. จีวรผ้านุ่งห่มก็ใช้ผ้าบังสุกุลนี่เป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่มีใครถวายเขาไม่ได้เลื่อมใสอย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกยุคแรกนี่ลำบากมากคือท่านไม่ถือว่าลำบากแต่มองในสายตาคนทั่วไปลำบากเพราะคนเขายังไม่รู้จักท่านต้องใช้ผ้าบางสกุลไม่มีใครให้ท่านไม่มีสิทธิ์ขอท่านก็ต้องไปเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะตามป่าช้าเก็บมาให้พอแล้วมาต้มแล้วก็ตัดเย็บย้อมมาทำจีวรใช้นี่เมื่อมีประชาชนเริ่มใส่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้รับของถวายได้นั้นพื้นฐานก็ใช้ของบางสกุลที่ว่าคลุกฝุ่นของทิ้งแล้วก็ต่อไปก็เสนาสนะก็ไม่มีใครถวายก็พระก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นก็พระก็ต้องอยู่ตามโคนไม้เพราะนั้นที่อยู่พื้นฐานของพระก็รุกขมูลคือโคนไม้และเมื่อประชาชนเขาเริ่มใส่เขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าก็อนุญาตคือไม่ให้ขอเขาละ อันนี้ก็ชื่อภิกษุขอแต่ว่าที่จริงท่านไม่ให้ขอหรอกนะเพราะว่าเขาศรัทธาแล้วเขาให้แล้วก็ต่อไปก็ยาก็ไม่มีใครถวายต้องอาศัยยาดองด้วยน้ำมุดเน่าเป็นพื้นฐานแล้วต่อมาก็อนุญาตที่เขาถวายพวกหน่วยไซเนยคนน้ำมันน้ำมึงอ้อมอ้อยตลอดจนกระทั่งยาต่างๆอันนี้ก็เป็นนิสัย4ให้พระอาศัยวัตถุเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราได้เจริญในตายสิกขาเท่านั้นต่อไปก็หมวดที่2ก็เรียกว่าอกรณียกิจ4สิ่งที่ทำไม่ได้ขาดจากความเป็นพระภิกษุคือ1เสพเมถุน2ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ลักขโมย5มาสุขขึ้นไปก็ถือก็บาป1แล้วก็3ก็ฆ่ามนุษย์แม้แต่ทำแท้งแล้วก็4ก็อวดอุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวเองใช่ว่าไม่ได้สมาธิก็อวดว่าได้สมาธิไม่ได้ฌานอวดว่าได้ฌานไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อวดว่าเป็นอย่างนี้ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุ4อย่างนี้ห้ามทีนี้ต่อจากนั้นก็เป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่อธิบายไปแล้วพอทำความเข้าใจอย่างนี้ต่อไปนี้จะว่าเป็นภาษาบาลีว่าตามธรรมเนียมแต่โดยความเข้าใจกันแล้วจะว่าเป็น3ตอนอนุญญาสิโคภควาอุปสัมปาเทตวาจัตตารุนิสเยจัตตาริจะอกรณียานิอาจิกิตุงปินิยาโลปโภชนังนิสายะปัพพัชชาตัทธโอยาวชีวังอุตสาโหกรณีโยอติเรกลาโภสังคพัตตังอุเทสพัตตังนิมันตนังสลากพัตตังปักขิกังอุโปสถิกังปาติปทิกังปังสุกูลจีวรังนิสายะปัพพัชชาตัทธโอยาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเรกลาโภโคมังกปาสิกังโกไซยังกัมพลังสานังพังคังรุกขมูลเสนาสนังนิสายะปัพพัชชาตัทธโอยาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเรกลาโภวิหารวัฏโยโคปาสาโทหัมมิยังคุหาปูติมุตตะเพสัจฉังนิสายะปัพพัชชาตัทธโวยาวชีวังอุสาโหกรณีโยอติเรกลาโภสัพปินวะนีตังเตลังมัทุภานิตังจบหมวดที่หนึ่งนี้ต่อไปหมวดที่2อกรณียกิจ4อุปสัมปันเนนภิกขุณาเมทุโนธัมโมนปฏิเสวิตัพโพอันตมโสติรัชชานกตายปิโยภิกขุเมทุนังธัมมังปฏิเสวติอัสสมโนโหติอัสสักยปุตติโยไสยธาปินามะปุริโสสิสัจฉิโนอภัพโพเตนะสรีระพันธเนนะชีวิตุงเอวเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปฏิเสวิตวาสมโนโหติอัสสักยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกขุณาอทินังสยสังฆาตังนาธาตัพพังอันตมโสตินะสลากังอุปาทายะโยภิกขุปาทังวาปาทารหังวาติเรกปาทังวาทินังทยสังฆาตังอธิยติอัสมโนโหติอัสสักยปุตติโยไสยธาปินามะปันดุปลาโสพันธนาปมุตโตภัพโพหริตัตตายะเอวเมวภิกขุปาทังวาปาทารหังวาติเรกปาทังวาทินังทยสังฆาตังอาทิยิตวาสมโนโหติอัสสักยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกขุณาสันจิตจปาโนชีวิตานาโวโรเปตัพโพอันตมโสกุณฑกิปิลิกังอุปาทายะโยภิกขุ สัญจิตจามนุสวิกหังชีวิตาโวโรเปติอันตมโสคัพพปาตนังอุปาทายะอัสมโนโหติอัสกยปุตติโยสยทาปินามะปุถุศิลาทวิทาพินาปฏิสันธิกาโหติเอวเมวะภิกขุสัญจิตจะสัญจิตจามนุสวิกังชีวิตาโวโรเปตวาสมโนโหติอัสกยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกขุณาอุตริมนุสธรรมโมนาอุลปิตโพอันตมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยภิกขุปาปิโชอิชาปกโตสันตังอภูตังอุตริมนุสธรรมังอุลปติชานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามัคคังวาพลังวาอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยสยทาปินามะตาโลมัตถกัจฉินโนภัพโพปุณณวิรุณียาเอวเมวภิกขุปาปิโชอิชาปกโตสันตังอภูตังอุตริมนุสธรรมังอุลปิตตวาอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกรณียัง จบหมวดที่สองนี่ต่อไปหมวดที่สามนี่ไตรสิกขา อเนกปริยาเยนโคปนะเตนะภควตาชาณตาปัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะสีหลังสัมมาทักขาตังสมาธิสัมมาทักขาโตปัญญาสัมมาทักขาตายาวเทวตัสสะมัทนิมัทนัสสะปิปัสสะวินยัสสะอาริยสมุขาตัสสะวัตถุปัจเจทัสสะตัณหขยัสสะวิราคัสสะนิโรธัสสะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะตัทธาสีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมเทวอาสเวหิวิมุตติสยทีทังกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาตัสสมาติยเตมัสมิงตถาคตัปปเวทิเตธัมมวินเยสักกัจจังอธิศีลสิกขาสิกขิตัพพาอธิจิตติอธิจิตตสิกขาสิกขิตัพพาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตัพพาตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตัพพัง เอาละคุกเข่ากราบเอาละจบแล้วนะก็ตั้งใจนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าบวชแล้วก็ตั้งใจให้เวลาที่มาบวชเนี่ยแม้น้อยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเรียกว่าให้ได้กำไรแล้วก็ให้โยมพ่อแม่พลอยได้บุญมากที่สุดเนี่ยตั้งใจทำให้ดีที่สุดโยมผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายท่านได้บุญกับเราด้วยก็เลยจะเป็นกำลังใจแต่ตัวทุกท่านเองได้ปฏิบัติให้ดีที่สุด